Why can't you see what you're doing with me? Where you're going to be, oh, where I stand. We can go on together. Why can't you see where this thing is just mine? Ακούτε το thepressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης και... Και... Εκπλήξη. Και... Και Δάφνη Καραγιάννη. Γεια σας. Λοιπόν, ερχόμαστε... Και καρέκλα της Δάφνης Καραγιάννη. Ναι, συγγνώμη για την καρέκλα. Κάπου πρέπει να κάθεται και η Δάφνη Καραγιάννη. Ήμασταν το πρωί στην δίκη. Πάμε, Θάνο. Θες να πεις καλησπέρες? Θέλω να πω καλησπέρες, γιατί είναι savoir vivre στην... στο ραδιόφωνο. Να... Καλά ξεκίνησε. Καλώς ορίσεις τον κόσμο που σε ακούει. Καλώς ήρθατε, ναι. Μέρα. Μέρα. Σπέρα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο The Press Project, είτε στα FM της Περιφέρειας, είτε στο Μεταδεύτερο. Να πούμε και ποια είναι η Δάφνη. Γενικά λέμε Δάφνη Καραγιάννη και ο κόσμος ξέρει. Αρκεί να τελειώσουμε τις καλησπέρες. Τελείωσαμε τις καλησπέρες, έλα. Μαζευτείτε. Η Δάφνη Καραγιάννη είναι στο παρατηρητήριο της δίκης του ΖΑΚ. Την έχουμε ξαναφιλοξενήσει εδώ πέρα από το προηγούμενο παρατηρητήριο της δίκης της Χρυσής Αυγής. Ναι, έχουμε επιστροφή στον... Όχι, δεν έχουμε επιστροφή. Μέσα από το ραδιόφωνο, απλώς περνάει στα ακουστικά να το χαμηλώσουμε. Λοιπόν, Δάφνη, καλώς όρισες. Ναι, δεν θέλουμε. Καλησπέρα. Πάμε στη Δάφνη, λέει το chat. Λοιπόν, ήμασταν από το πρωί στη δίκη. Νομίζω ότι η Δάφνη έχει παρακολουθήσει περισσότερο από μένα. Θα σας εξηγήσουμε αναλυτικά πώς έγινε αυτό. Υπήρξε μια πολύπλοκη και περιπετειώδης διαδικασία που κατέληξε στο να αποκλειστούν τελείως οι φωτογράφοι. Δεν έχουμε φωτογραφίες. Μίλησε η μάνα του Κωστόπουλου, μίλησε ο πατέρας, μίλησε ο αδερφός του και δεν έχουμε φωτογραφίες. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Έγινε. Κατέθεσαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν έχουμε φωτογραφίες από αυτό το γεγονός, διότι δεν μπόρεσε να υπάρξει συμφωνία να είναι οι φωτογράφοι μέσα. Λοιπόν, και για τους δημοσιογράφους υπήρχε μια ρύθμιση ότι θα ήταν 4 δημοσιογράφοι που θα εναλλάσσονται. Θα προσπαθήσω να πω, θα γράφω και ένα κείμενο που θα τα εξηγώ αυτά, ότι αυτό δεν είναι δικό μας ζήτημα. Δεν είναι κάτι που αφορά εμάς τους ίδιους. Στην περίπτωση της δίκης του ΖΑΚ, μόνο το δημόσιο βλέμμα μπορεί να παράσχει κάποια ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Διότι μέχρι τώρα η εμπειρία μας από την θεσμική αντιμετώπιση του ζητήματος μας λέει ότι έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης. Θα πούμε λεπτομέρειες γι' αυτό. Σταματάω εγώ. Δάφνη, σε ευχαριστούμε που ήρθες. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Αναφορικά με αυτό που είπες και το πώς καταλήξαμε τελικά στον αποκλεισμό των φωτορεπόρτερ και με το ζόρι είσοδο 4 δημοσιογράφων εκ περιτροπής, εκεί νομίζω καταλήξαμε, θα διόρθωσέ με, Κωνσταντίνε. Το ζήτημα είναι και το παράδοξο ότι όλοι συμφωνούσανε, πολιτική αγωγή, υπεράσπιση, θα σταθούμε εκεί πώς ακριβώς υπόθηκε αυτό, και η ίδια η έδρα, όλοι μιλούσαν για την δημοσιότητα της διαδικασίας, όχι με τον τρόπο που η πολιτική αγωγή το ζήτησε ακριβώς με αιτήματα, αλλά υποτίθεται ότι όλοι συμφωνούσαν για την σπουδαιότητα της δημοσιότητας αυτής της διαδικασίας. Mm-hmm. Και στο πόσο ουσιώδες είναι για να διεξαχθεί μια δίκαιη δίκη. Συγκεκριμένα υπάρχει όλο το ζήτημα που είναι κάτι που απασχόλησε και την δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως γνωρίζουμε. Υπάρχει ο νόμος που λέει ότι απαγορεύεται η κινηματογράφηση, η μαγνητοσκόπηση κτλ. Κατ' εξαίρεση, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει, εφόσον συνενούν εισαγγελέας διάδικη και συντρέχει ουσιώδες δημόσιο συμφέρον. Mm-hmm. Αυτό είναι κατά γράμμα το πώς ορίζεται αυτό από τον νόμο, στο πώς έγινε όλη αυτή η κουβέντα για τη δημοσιότητα. Και ενώ ήθελα να σταθώ και σε κάτι που θυμήθηκα από έναν εκ των δύο συνηγόρων των αστυνομικών, οι οποίοι δεν διαφωνούσαν με το θέμα της δημοσιότητας, απλώς αναφέρθηκε επίσης ότι χρειάζεται να λάβει υπόψη του το δικαστήριο ότι οι κατηγορούμενοι είναι αστυνομικοί αναφορικά με τους δικούς του εντολής, και αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να στην ουσία να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, γιατί είναι αρκετά ευαίσθητο το ζήτημα όπως το έθεσε, και είναι άνθρωποι που είναι εκτεθειμένοι στο δρόμο λόγω επαγγέλματος, και αν υπάρχει οποιαδήποτε αποτύπωση, και εκεί μάλλον έρχεται το ζήτημα κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση των φωτορεπόρτερ τελικά, γιατί αν υπάρχει οποιαδήποτε αποτύπωση, ισχυρίστηκε ο συνήγορος των αστυνομικών, το δικαστήριο δεν πιστεύει ότι θα ήθελε να φέρει ευθύνη αν πάθουν κάτι. Σημειώθηκε έτσι ακριβώς. Είναι πολύ ευάλωτη κατηγορία. Είναι πολύ ευάλωτη κατηγορία η αστυνομική, και το ξέρουμε όλοι, γιατί δεν έχουμε δει μήπως τις εικόνες στο βίντεο να κλωτσάνε μέχρι θανάτου ένα αστυνομικό. Το είχε γράψει ο Άρης Παπαζαχαρουδάκης αυτό το post που συνέκρινε τις δύο περιπτώσεις. Σκεφτείτε ότι σε αυτή την ιστορία, για την οποία είχαμε άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού, επειδή είχε υποτίθεται ξυλοκοπηθεί ένας αστυνόμος, μπορεί να μην πήγε καν στο νοσοκομείο. Δεν μάθαμε ποτέ τι συνέβη. Δεν μάθαμε ποτέ τι είχε αυτός ο άνθρωπος. Ποια ήταν τα τραύματα. Όχι αν πέθανε, όχι αν νοσηλεύτηκε. Δεν μάθαμε καν αν είχε πάθει κάτι. Και είχαμε παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Και εδώ πέρα, γιατί είναι τόσο πολύ ευαίσθητη η κατηγορία και τόσο πολύ εκτεθειμένη σε κινδύνους. Τόσο πολύ εκτεθειμένη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μέτρο για να καταλάβουμε ποιος είναι εκτεθειμένος και ποιος δεν είναι. Ποιος είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε κινδύνους σε αυτή την κοινωνία, ποιος πράγματι πρέπει να φοβάται την αστυνομία και την ματσίλα, αυτό που υπόθηκε ότι δικάζεται ο εθνικός κορμός. Πράγματι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι υπάρχει ένα πλέγμα αντιλήψεων που επέτρεψε αυτόν τον φόνο. Ενθάρρυνε αυτούς τους ανθρώπους, του είπε ότι μπορείς να το κάνεις. Ήταν φοβερό. Μιλούσε ο αδερφός του, λέει: δεν ξέρω πώς ήταν, δεν ξέρω αν είχε βαμμένα μάτια, αν είχε βαμμένα τα νύχια, το όπως έκανε μερικές φορές. Οπότε, αν το είχαν ήδη δει, εγώ πιστεύω ότι είναι ρατσιστικό το έγκλημα και πιστεύω ότι αν ήμουν εγώ, δεν θα φερόντουσαν έτσι. Ότι πίστευαν ότι είναι κάποιος που δεν πειράζει και να πεθάνει. Και δεν θέλω να μείνουμε μόνο, θα μιλήσουμε και με τον Μάριο Λόλο εκ μέρους των φωτορεπόρτερ για το ζήτημα του αποκλεισμού των φωτογράφων. Αν υπάρχει ένας λόγος που σας το λέμε, είναι για να μεταφερθεί κάτι από αυτή τη συγκίνηση που νιώσαμε σήμερα στο δικαστήριο, ακούγοντας τη μάνα να λέει ότι αν είχε δικαστεί ως ληστής, τουλάχιστον θα ήταν ζωντανός εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Και ο πατέρας το είπε αυτό. Για να μας, και δεν θα ήταν στον τάφο. Και θα μπορούσαμε να είναι εδώ και να τον ρωτήσουμε τι έκανε σε αυτό το μαγαζί που δεν ξέρουμε, mm-hmm. αντί να βρίσκεται στον τάφο. Αυτό ήταν πολύ βασικό και από τους τρεις συγγενείς του Ζακ Κωστόπουλου. Και στάθηκαν, από όσο διάβασα, γιατί δεν ήμουν μέσα, στο κομμάτι του ότι μπορούσε να μείνει μέσα. Δηλαδή, αν το θέμα ήταν να κινητοποιηθεί, θα μπορούσαν να μην σπάσουν την τζαμαρία οι ίδιοι. Είναι εκείνο το φοβερό το βίντεο με τις κλωτσιές που προσπαθούσαν και τα κανάλια να πείσουν ότι ο Ζακ σπάει την τζαμαρία, ενώ φαίνεται η κλωτσιά που σπάει την κάτω εκεί στα πράγματα, προσπαθώντας να βγει. Που νομίζω ότι θα είναι και ουσιαστικό κομμάτι και της πολιτικής αγωγής. Δηλαδή, το ποιος ξεκινάει και το αν υπάρχει αυτή η υπεράσπιση της περιουσίας. Ο άλλος νιώθει ότι η περιουσία του απειλείται, αλλά ο άλλος είναι εγκλωβισμένος σε ένα κατάστημα και εσύ ουσιαστικά τον βγάζεις έξω και τον κλωτσάς. Ήταν στα βασικά σημεία. Και επίσης ένα βασικό σημείο είναι το πώς φτάνει εκεί. Που όπως έχει κατέβει, όπως έχει στηθεί αυτή η δίκη, δεν ξέρω αν μπορούμε να το μάθουμε το πώς φτάνει εκεί. ο Ζακ. Μπορούμε πάντως, δηλαδή όταν η εισαγγελέα διάβασε το κατηγορητήριο και όταν ξεκίνησε η διαδικασία, αυτό ακριβώς που λες αναφέρεται μέσα στο κατηγορητήριο. Ότι δηλαδή να βρω αποσπάσματα, mm-hmm. Ακριβώς και έτσι όπως το καταγράψαμε, ότι συγγνώμη να το βρω, τον έπληξαν ενώ δεν αποτελούσε απειλή, mm-hmm. μία από τις φράσεις. Ότι ο παθόν δεν εκδήλωνε προσβολή νόμων αγαθών. Οι αστυνομικοί όφυλαν να προβλέψουν ότι η προσπάθεια κινητοποίησης και δέσμευσης μπορούσε να επιδεινώσει την ήδη προκληθήσα υγεία του και να προκαλέσει το θάνατό του. Mm-hmm. Αναφέρεται με διάφορους τρόπους. Τώρα έχω βρει επιλεκτικά mm-hmm. κάποια που είναι το ζήτημα ακριβώς πώς ήταν μέσα και. Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι η υπεράσπιση των 6, των 2 και των 4 θα προσπαθήσει να σταθεί σε αυτό το γεγονός και να πει ότι παιδιά ένιωσαν οι εντολείς μας απειλή και το ένα και το άλλο. Οπότε μάλλον θα είναι ουσιαστικό κομμάτι. Τώρα, ήταν ένα κομμάτι στο οποίο ο αδερφός έλεγε ότι δεν έχει δει τα βίντεο, γιατί δεν αντέχει ο άνθρωπος να δει τα βίντεο. Και το ρωτούσαν, ναι, αλλά υποθετικά αν βλέπατε να απειλείτε το ένα μου αγαθό της ζωής, δεν θα το αντιλαμβανόσασταν. Και κάποια στιγμή σταματάνε πια αυτές τις ερωτήσεις, σταματάει η πρόεδρος. Εντάξει, δεν είναι. Είπε ο άνθρωπος, δεν το είδε. Λοιπόν, να πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική συνομιλία. Θανό. Βεβαίως, βεβαίως. Βάλε ένα καλά ματιανό. Επειδή ρωτάτε και στο chat, στην επόμενη εκπομπή και θα το ξαναπούμε, ξεκινάνε τα κορίτσια Γεωργία Κρυεμπάρη, την Εκταρία Ψαράκη αμέσως μετά και θα έχουν προσκεκλημένη μία εκ των δικηγόρων, την Άννη Παπαρούσου, για περισσότερα από αυτό το κομμάτι για την πρώτη μέρα της δίκης, την οποία την καλύπτουμε εκτενώς και μέσω του παρατηρητηρίου στο οποίο συνεργαζόμαστε με το Όμνια TV και είναι μέλος η Δάφνη, αλλά και ως TPP. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον φωτορεπόρτερ που ξέρετε πάρα πολύ καλά, τον Μάριο Λόλο. Λέγαμε και πριν ότι έχουμε δει τόσες και τόσες φωτογραφίες που έχουν χαρακτηρίσει στη μνήμη μας στιγμές που τις ζήσαμε ως ιστορικές στη χώρα μας και όσοι ήμασταν εκεί και όσοι δεν ήμασταν εκεί. Από σήμερα δεν έχουμε καμία φωτογραφία. Είναι ένα γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε όσο μπορούσε να γίνει αυτό γραπτά, αλλά δεν έχουμε φωτογραφία. Μάριε, καλησπέρα. Οπα, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Mm-hmm. Σταματάμε για να τον ξαναπάρουμε. Βασίλης Μύτικας στην ρύθμιση του ήχου. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον Μάριο Λόλο. Λόλο, Μάριο, μας ακούς τώρα κανονικά? Σας ακούω μια χαρά. Με ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, για να καταλάβουν οι ακροατές αυτό το εξής. Εμείς οι φωτορεπόρτερ είμαστε επαγγελματίες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι φωτογραφίζουμε την είδηση και τη λέμε τη γλώσσα της εικόνας. Που σημαίνει λοιπόν ότι σαν επαγγελματίες στον χώρο των media έχουμε μια κανόνα διδολογίας. Οποιοδήποτε ρεπορτάζ φωτογραφίζουμε είναι πάντα κάτω από κανόνες διδολογίας. Και οι φωτογραφίες μας, τις φωτογραφίες μας είναι πάντα το όνομά μας. Είναι οι φωτογραφίες μας επώνυμες. Επαγγελματιών φωτογραφίες. Άρα λοιπόν. Ναι, εξήγησε στον κόσμο γιατί το λες αυτό. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί όπως και στη δίκη της Χρυσής Αυγής που φωτογραφίζαμε σαν επαγγελματίες την ώρα του κανόνα διδολογία και δεν εκθέσαμε ποτέ κανέναν και πάντα φωτογραφίζαμε αυτόν που ήθελε και όχι αυτόν που δεν ήθελε. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι κατηγορούμενοι, δεν είναι ένοχοι. Άρα ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να σου πει: δεν θέλω να φωτογραφηθώ. Και δεν θα το φωτογραφίζουμε. Εντάξει. Στη δίκη λοιπόν για τον Ζάκο Κωστόπουλο, που θεωρώ ότι είναι μια δίκη που αφορά το Πανελλήνιο, που έχει ενδιαφέρον το Πανελλήνιο να δει και την είδηση με τη γλώσσα της εικόνας και όχι την είδηση μόνο με τη γλώσσα του κειμένου, έχουμε αποκλειστεί. Και έχουμε αποκλειστεί για τον ηλίθιο λόγο, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, γιατί ήμουν μέσα από τη στιγμή που τρώγαμε την απορροπτική. Έχουμε αποκλειστεί λοιπόν για τον ηλίθιο λόγο, το λόγο κορώνας, είναι μικρή διάσωσα. Γίνεται έτοιμα στο δικαστήριο να υπάρχει από την κυρία Παπαρούση, τη δικηγόρο της πολιτικής αγωγής, να υπάρχει φωτογραφική κάλυψη. Εξηγεί η Τατιάνα που ήταν δίπλα στην πρόεδρο ότι όπως η δίκρυση της Αυγής που ρωτηθήκαν οι διαδικασίες, κατά το ίδιο πλαίσιο θα φωτογραφίζουμε. Λέω και εγώ ότι αυτό θα αφορά και θα απασχολήσει και τον ιστορικό του μέλλοντος να θέλει να δει μια φωτογραφία. Και πρέπει να είμαστε σαν παράγοντες της δίκρυσης, να είμαστε εκεί. Χρόνια τραβάμε στα δικαστήρια. Χρόνια. Έχω να απαντηθώ σε άπειρες δίκες στο κεφάλι που έχω φωτογραφίσει. Αποσύρεται η έδρα, ξανανεβαίνει η έδρα, λέει κάποια στιγμή ένα δικηγόρος. Α, η υπεράσπιση είχε πει στην πρόταση της κυρίας Παπαρούση ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, να σας αποφασίσει το δικαστήριο. Σηκώνεται λοιπόν όταν ξανανεβαίνει η έδρα, ένα δικηγόρος από την υπεράσπιση, λέει: εγώ εκπροσωπώ έναν αστυνομικό. Οι φωτογραφίες αυτές των προσώπων των αστυνομικών δεν θέλουμε να δημοσιοποιηθούν γιατί είναι στον δρόμο και θα έχουν πρόβλημα και θα τους δείχνουν και οι οικογένειες και όλο αυτό το. Απαντάει η κυρία Παπαρούση ότι αυτοί που δεν θέλουν να φωτογραφηθούν δεν θα φωτογραφηθούν, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Ουσιαστικά αυτή ήταν η απάντησή τους. Και μετά είναι η πρόεδρος με τις δύο διπλανές, με τα χαρτιά στο στόμα που δεν φαίνεται ότι λένε, και λέει οι φωτορεπόρτερ δεν θα φωτογραφίσουν και οι δημοσιογράφοι θα είναι τέσσερις και άλλοι τρεις παράγοντες της δίκης από την LGBT κοινότητα, από την Διεθνή Αμνηστία και από το Watch που γράφει στο Twitter ή τι γίνεται. Δηλαδή μας αποκλείει τελείως. Αν λοιπόν είναι θέμα κορώνας και δεν είναι κάτι άλλο, αυτό είναι πρόβλημα του κράτους και της πολιτείας. Το να έχει μια ανθρώπινη αίθουσα, έτσι ώστε όλοι οι παράγοντες της δίκης ανθρώπινα να μπορούν να κάνουν το έργο τους. Άρα να υπάρχουμε και εμείς εκεί, λόγω πανδημίας. Επίσης θα θυμίσω ότι είχε την πολυτέλεια χρόνου, γιατί αυτή είχε αναβληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είχε αναβληθεί για αυτόν τον λόγο. Το τρομερό είναι ότι είχε αναβληθεί για αυτόν τον λόγο. Αυτό είναι το σκανδαλώδες στην περίπτωσή μας. Ότι δηλαδή αναβλήθηκε επειδή λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας δεν μπορούσε η αίθουσα να εξυπηρετήσει, πήρε αναβολή η δίκη και επιστρέψαμε στην ίδια αίθουσα να συζητάμε τα ίδια πράγματα και να καταλήξουμε με αποκλεισμό ότι των. Η δίκη θα γίνει εκεί. Και εγώ αναρωτιέμαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν το έχετε πει στα χρόνια σας, ότι στο αίτημα μεταφοράς της δίκης στην αίθουσα που είχε γίνει, στο εφετείο που είχε γίνει η δίκη της Χρυσάβγης, υπόθηκε ότι εκεί γίνεται η δίκη για τη μάνδρα. Και μάλιστα όμως υπόθηκε ότι αυτή η δίκη για τη μάνδρα δεν γίνεται κάθε μέρα. Άρα θα μπορεί λοιπόν στις μέρες όπου δεν γίνεται η δίκη να πάει η δίκη και τον Ζάκο Στόπο. Θυμίζω δε ότι γιατί είναι και θέμα Προέδρου, πώς το τρέχει. Θυμίζω δε ότι και στη δίκη της Χρυσής Αυγής η κυρία Λεπενιώτη, όταν πλέον ο Κορυδαλός ήταν αφίωτος που γινόταν η δίκη, υπόθηκε να πάμε στην αίθουσα, να πάει η δίκη στην αίθουσα στο εφετείο. Κάποιες μέρες του εφετείου υπήρχε άλλη δίκη και γινόταν η δίκη πάλι στον Κορυδαλό. Εγώ καταθέσω τον Κορυδαλό σαν μάρτυρας. Άρα, αν υπάρχει θέληση να γίνει δίκη ανθρώπινα, πάντα υπάρχει θέληση. Και μετά κατέληξε δίκη να τελειώσει. Θα υπάρξουν πιέσεις, θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις, κάποια κείμενα. Ναι, αλλά δεν γίνεται με τετιότητα της πολιτείας εμείς να απεκριόμαστε. Είναι ηθικό το πρόβλημα. Είναι θέμα ενημέρωσης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε κατ' εμέ γίνεται να μπαίνουν μόνο τέσσερις δημοσιογράφοι. Ποιοι δημοσιογράφοι μπαίνουν, πώς μπαίνουν. Μάρια, συμφωνούμε. Και νομίζω ότι η περίπτωση του Ζακ είναι μια περίπτωση στην οποία έχουμε καταλάβει όλοι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ανεξάρτητη ενημέρωση. Είναι η περίπτωση, είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που καταλάβαμε πόσο μεγάλη διαφορά έχει αν κανείς ενημερώνεται αμερόληπτα ή αν παίρνει τα δελτία τύπου της αστυνομίας. Είναι μια περίπτωση που καταλάβαμε πολύ πολύ σκληρά ποια είναι αυτή η διαφορά. Μάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι και το παιχνίδι στα μίτια, τα mainstream media. Έτσι. Είναι τεράστια κουβέντα, να είστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ που μας δίνετε λόγο. Καλά κουράγια να έχουμε. Εμείς και να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Όλοι μας καλά κουράγια να έχουμε. Και ένας από τους λόγους που έγινε και το παρατηρητήριο, έτσι. Ήταν ο Μάριος Λόλος, φωτορεπόρτερ, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. Ένας από τους λόγους ήταν αυτός, γιατί και μετά την Χρυσή Αυγή το σχολιάσατε ότι η Δάφνη ήταν και στο παρατηρητήριο της Χρυσής Αυγής. Έχει την κατάρτιση και την εμπειρία μετά από 5 χρόνια, 5,5. Παιδιά, καταλαβαίνω πόσο σοβαρό είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή έτσι καταγράφεται το τι γίνεται. Οι δημοσιογράφοι 4 που μπήκαν, το σκεπτικό είναι ότι θα κάθονται μέσα και θα αλλάζουν, θα μπαίνουν εκ περιτροπής. που θα πει ότι θα κάθεσαι και θα παίρνεις μια γεύση της δίκης για ένα μισάωρο και μετά θα μπαίνει κάποιος συνάδελφός σου. Τώρα, ποιοι θα είμαστε όλοι από αυτοί. Από άλλο μέσο. Από άλλο μέσο. Από γέννη Μάνδρου θα μπαίνει ο Πουλής. Ναι. Θέλω να τη δω αυτή την αλλαγή. Τη φαντάζομαι πολύ ποδοσφαιρικά ότι ανοίγει το καρτελάκι και ετοιμάζεσαι εσύ πίσω στο. Συγγνώμη για τον αθλητικό σχολείο. Αλλά κάντε το εικόνα. Ελεύθερα και είχαμε και κουβέντα με τη Μάνδρου. Θέλει λίγο πιο γρήγορα μόνο. Και μπαίνει ο Πουλής και. Ναι, είχαμε κουβέντα με τη Μάνδρου γι' αυτό. Γιατί οι φωτορεπόρτερ λένε ότι δεν θα έπρεπε καθόλου να δεχόμαστε τους αριθμητικούς περιορισμούς και το κράτος να κόψει το λαιμό του να βρει αίθουσα για τις λίγες δίκες που έχουν δημόσιο ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι τόσες πολλές. Δεν είναι πια και τόσες πολλές που συγκεντρώνουν αυτό το ενδιαφέρον. Και ξαναλέω, δεν πρόκειται για συντεχνιακό ζήτημα. Δεν πρόκειται για το ότι θίγει εμάς που θα πηγαίναμε και δεν θα είμαστε. Εγώ κιόλας μπήκα. Μπήκα σε ένα κομμάτι της δίκης. Πρόκειται για το ότι η περίπτωση της δίκης του Ζακ μας έχει δείξει τι μπορεί να συμβεί όταν δεν ενημερώνεσαι από εκεί που πρέπει. Είναι ακριβώς η δίκη στην οποία καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι και το βλέπουμε ξανά τώρα. Το βλέπουμε ξανά γιατί αυτά που λέγονταν εκείνες τις μέρες ξαναλέγονται στο δικαστήριο και έχει πολύ μεγάλη σημασία ο κόσμος που έχει αυτές τις ευαισθησίες να ενημερώνεται, να μαθαίνει τι έχει συμβεί και να βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας για να δικαιωθεί ο Ζακ μετά το θάνατό του. Δεν βρίσκει δικαίωση ο ίδιος, αλλά τουλάχιστον αυτό θα σημαίνει για μας, αυτό που είπε η μάνα του για τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, αυτό θα σημαίνει για μας ότι αυτή η κτηνοδία δεν θα περάσει ατιμώρητη. Αυτό για να γίνει χρειάζεται μεταξύ άλλων και να μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι η αρχή της διασφάλισης της δημοσιότητας και δημοσιότητα είναι και οι φωτογραφίες. Οι φωτορεπόρτερ μεταφέρουν μια ιστορία με τις φωτογραφίες τους και μετά υπογράφουν την φωτογραφία κλπ. Όπως κάνουν την ίδια δουλειά που κάνει ένα κείμενο με διαφορετικό τρόπο, με πιο καλλιτεχνικό τρόπο πολλές φορές. Και όπως είπε και ο Μάριος Ολόλος, ότι δεν παραβιάζουν το θέμα της ιδιωτικότητας, είναι επαγγελματίες. Δέχονται το κάποιος να μην θέλει να φωτογραφηθεί και ότι αυτό έχει γίνει και στη Χρυσή Αυγή. Ναι, αυτό να το εξηγήσουμε. Επειδή συζητήθηκε αυτό, ότι ξέρεις, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν και εκτίθενται σε κίνδυνο και τέτοια. Μα αυτό το είπε και η Τατιάνα Μπόλερη. Αυτό είναι προφανές, είναι αυτονόητο. Υπήρξαν στην Χρυσή Αυγή παράπονα από την πλευρά των χρυσαυγητών. Μη φωτογραφίζονται, δεν φωτογραφίζονται. Δεν δημοσιεύονται φωτογραφίες από την πλευρά τους και τελειώνει η ιστορία. Δεν γίνεται αυτό. Και μόνο στους βουλευτές στην ουσία είχαν δεχθεί ως δημόσια πρόσωπα να φωτογραφηθούν κανονικά. Στους άλλους, στους υπόλοιπους κατηγορούμενους, παίρνανε μόνο πλάτη. Κάπου εκεί ήταν και το σημείο που μπήκαν οι σκητσογράφοι μέσα, ακριβώς επειδή δεν επιτρέπονταν οι φωτογραφίες. Είχαν βρεθεί πολλές εναλλακτικές. Και αυτό που είπε και ο Μάριος Ολόλος, ότι τα πρώτα χρόνια της δίκης, τα πρώτα 3-4 χρόνια, πηγαινοδοχόμασταν κορυδαλό εφετείο. Ακριβώς για το λόγο να υπάρχει κατάλληλη αίθουσα με την υποδομή. Δηλαδή το επιχείρημα της Προέδρου σήμερα ότι δεν είναι απαλλαγμένοι από άλλα καθήκοντα, έχουν άλλες δίκες η παρούσα σύνθεση και τις ημέρες που θα γίνεται η δίκη της Μάνδρας στη Μεγάλη Αίθουσα μπορεί να συμπέσουν με άλλες μέρες που δεν θα μπορούν, δηλαδή αυτό το υποθετικό. Εντάξει, φτιάξτε ένα Excel. Εντάξει, δηλαδή. Πολύ γενικά και απασχολημένοι και αστυνομικοί απασχολημένοι είναι γιατί πολεμούν το έγκλημα. Το οποίο δεν είναι και καλό επιχείρημα να λες ότι ο άλλος κατηγορείται τώρα για βαριά σωματική βλάβη που θα μπορούσε να είναι και ανθρωποκτονία και παράλληλα είναι στη δουλειά του κανονικά. Δεν έχει καμία πειθαρχική τιμωρία, δεν είναι σε. Δεν καταλαβαίνω. Κυρία Βαρελά, αυτό. Πώς λέγεται, όχι σε αναστολή, σε διαθεσιμότητα. Δεν είναι εκτός τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Όχι, τίποτα. Συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους. Και γι' αυτό παρενεύει έντονα η δικηγόρος της οικογένειας λέγοντας μην αναφέρεστε στις οικογένειες των κατηγορουμένων εδώ πέρα. Μην αναφέρεστε τώρα στο ότι ταλαιπωρούνται. Τι έχουν πάθει δηλαδή. Συνεχίζουν κανονικότατα τη ζωή τους όλα αυτά τα χρόνια έχοντας έναν άνθρωπο που έχει δολοφονηθεί. Και εγώ δεν λέω, προφανώς δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Μάριος Ολόλος. Προφανώς είναι κατηγορούμενοι και δεν είναι ένοχοι κατά τον νόμο. Αλλά εδώ συζητάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι παραπονούνται στον αδερφό του θύματος ότι έχουν οικογένειες οι κατηγορούμενοι. Τέλος πάντων, αυτές οι διαδικασίες έτσι είναι, έχουν αυτή την αγριότητα και έχουν αυτή την αγριότητα η οποία Εντάξει τώρα, όταν μιλάμε για ανθρώπους που κλωτσάνε τον άλλον στο κεφάλι, και προσπαθείς εσύ να υπερασπιστείς αυτόν που κλωτσάει στο κεφάλι, προφανές είναι ότι δεν θα γίνει μέσα στα όρια της ευπρέπειας αυτό. Συζητούσαν κάθε φορά, ξεκινούσαν λέγοντας να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και μετά οι ερωτήσεις ήταν πείτε μας για το αλκοόλ, πείτε μας για τα ναρκωτικά. Και όπως ρωτούσε μια συνάδελφος δημοσιογράφος, δεν έχουμε τοξικολογικές εξετάσεις. Δεν είναι μέρος της δικογραφίας. Γιατί επανέρχεται το θέμα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, αφού έχουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Για τους ενόρκους δεν είναι, για να ακουστεί η λέξη ναρκωτικά. Είναι για να δημιουργήσει την εντύπωση αυτή ότι έχεις να κάνεις με το πρεζάκι που καλά του κάνανε ή που τέλος πάντων τι ανακατεύεται και ερωτήσεις για την υγεία. Ερωτήσεις για την υγεία. Πώς ήταν, ήταν φιλάσθενος, ήταν πολύ, δεν ήταν καλά. Για πείτε μου. Τα ναρκωτικά. Και ερωτήσεις για την. Το ξέρουμε, υπάρχει αναφορά μόνο στα μέσα γιατί στις τοξικολογικές ήταν καθαρές. Ακριβώς. Δηλαδή μόνο η παραπληροφόρηση. Το ΜΜΕ εκείνης της περίοδου έχει τρυπώσει, πέρα από το ότι έχει διαμορφώσει αντιλήψεις, έχει τρυπώσει και μέσα στο δικαστήριο, στη δίκη. Δεν υπάρχει άλλη αναφορά. Αν δεν υπήρχαν, αν κάναν τη δουλειά τους όλοι σωστά και δεν γράφαν ψέματα ή δεν πίστευαν τις διαρροές της ασφάλειας για το κοκτέιλ ναρκωτικών που έρχεται και θα βρεθεί στις τοξικολογικές, δεν θα συζητούσαμε καθόλου για ναρκωτικά. Αυτό είναι το πώς διαμορφώνεται μια αφήγηση και βρίσκεσαι μετά να πεις ότι παιδιά αυτό δεν ισχύει και πρέπει να ξεκινήσεις από τη θέση άμυνας ότι αυτό δεν ισχύει. Και αυτό είναι ζήτημα. Δάφνη. Και βλέπουμε το πώς. Συγγνώμη, Θάνο. Θέλω να ρωτήσω ακριβώς γι' αυτό. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται νομικά. Δηλαδή, γίνεται μια ερώτηση η οποία αφορά σε κάτι το οποίο έχει λυθεί. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι, παιδιά, αυτό που λέτε έχει λυθεί. Έχουμε τοξικολογικές, συνεπώς μην. Όχι. Προφανώς είναι ελεύθερος να ρωτήσει ό,τι θέλει. Είναι ελεύθερος να ρωτήσει ό,τι θέλει. Εγώ δεν περιμένω από. Συνηγόρους, δικηγόρους, πόσο μάλλον της πλευράς της συγκεκριμένης, ναι είμαι προκατελημένη, να πάνε με βάση την δεοντολογία και το γράμμα του κώδικα ποινικής δικονομίας και οτιδήποτε, είναι στην ευχέρεια του δικαστηρίου να κόψει ερωτήσεις, να μην δεχτεί, να πει στο μάρτυρα ότι δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Δηλαδή μέσα στο δικαστήριο μπορεί να γίνει ένα δίκαιο των εντυπώσεων. Ναι, και μάλιστα αυτό. Ρωτούσαν και τον αδερφό του, πείτε μας για το αλκοόλ και πείτε μας για τα ναρκωτικά. Είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Ναι, του λέει, είχε καπνίσει ένα τσιγάρο το 2014. Αυτό το απάντησε. Εντάξει, λέει αυτό. Αλκοόλ, 2 μπύρες την εβδομάδα μπορεί να έπινε. Και του λέει, εντάξει, αυτή δεν είναι χρήση. Και... Το ρωτάει γιατί είχατε αναφερθεί τότε, γιατί αναφερόσταν τόσο πολύ στο αλκοόλ και λέει γιατί επέμενε ο ανακριτής. Γιατί με ρωτούσε, εγώ ήμουν ταραγμένος πάρα πολύ, ο άλλος έχει χάσει τον αδερφό του και πηγαίνει στην ανάκριση και ο ανακριτής τον ρωτάει ακριβώς το πνεύμα αυτό που περιγράφει ο Θάνος, δηλαδή μέσα στο πνεύμα της προπαγάνδας που έχει αναπτυχθεί εκείνο τον καιρό, όπου αντί η δυσπιστία να στρέφεται προς τους δολοφόνους, στρέφεται προς τον νεκρό. Και τον ρωτάγανε, για πείτε μου για τα ναρκωτικά, πείτε μου για το αλκοόλ, προκειμένου να διαμορφωθεί αυτό που θα ήταν ένα μέρος και από το προφίλ που θα ήθελαν να δείξουν, μια ζωή ανάξια να τη ζεις, αλλά και από τα προβλήματα υγείας που θα δικαιολογούσαν ότι τώρα αυτό σκέψε τι κατάσταση ήταν, ένα φού του κάνανε και έπεσε. Yeah. Σαν να μην έχουμε δει όλοι μας τι έχει συμβεί. Και το μεταξύ στους κατηγορούμενους ήταν η ερωτήση του ανακριτή. Το είχαμε βγάλει μάλιστα στο πρέσ τότε την κατάθεση του ενός και έβγαινε και ο ανακριτής είχε δεχθεί το ληστής με μαχαίρι. Δηλαδή ήταν ερωτήσεις τύπου γιατί χτυπήσατε μέχρι θανάτου τον ληστή με το μαχαίρι. Ήταν ληστής και κρατούσε μαχαίρι, εγώ αυτό είδα. Βγαίνει η απάντηση μόνη της. Είναι προβλήματα που υπάρχουν καιρό και τα βλέπουμε να βγαίνουν. Ένα άλλο, γιατί πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα, γιατί έχουμε και άλλη συνέντευξη, Κωνσταντίνε, είμαστε full σήμερα. Αναφερθήκαμε στη δίκη. Πάνε. Να πούμε αυτό. Α, φυσικά. Ναι. Ναι. Δάφνη. Ναι. Ήταν ο συνήγορος του κοσμηματοπόλη, όχι συγγνώμη, του Μεσίτη. Ορφέας φίλος. Ακριβώς, ναι. Δεν ξέρω, επειδή έκανε μεγάλο ζήτημα με τα προσωπικά δεδομένα, αρχίζω να πω ότι λέμε και τι δεν λέμε και στο γενικό. Υπήρχε ζήτημα στο αρκετή πίεση από τους συνηγόρους υπεράσπισης και προς εμάς σαν παρατηρητήριο στο τι αναφέρουμε, τι δεν αναφέρουμε. Πολλές φορές έλεγε ονόματα μαρτύρων και συμπλήρωνε αυτά μην τα γράφετε, προσωπικά δεδομένα και γενικότερα υπήρχε, δημιουργήθηκε ένταση. Εντάξει, αυτό βλέπω ότι είναι δημοσιευμένο στο site μας, οπότε τη νομική ευθύνη την έχω και πριν το πω στο ραδιόφωνο. Ας πούμε ότι ό,τι είναι να αντιμετωπίσω έχει συμβεί ήδη. Δεν έχουμε δημοσιεύσει ονόματα μαρτύρων και ενόχων κτλ. Απλώς υπήρχε, δημιουργήθηκε ένταση από εκεί γενικότερα. Εντάξει, οι δικηγόροι κάνουν δηλώσεις στα κανάλια μετά, δεν είναι ότι. Δεν υπάρχει ακριβώς ήρμος συγκεκριμένος. Ναι, ο συγκεκριμένος συνήγορος σας ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί από τον ιστότοπο του The Press Project ότι από 1η δεκάτου του 2021 αυτό, και μάλλον αναφέρεται στην συνέντευξη που είχατε τότε, πολύ πιθανόν. Ναι, στην συνέντευξη που είχαμε κάνει με την Άννη Παπαρούση. Ναι. Και έτσι, και εκεί στηρίχθηκε για να ζητήσει και αναβολή, γιατί εκκρεμεί στην ουσία εκκρεμεί εναντίον δύο μαρτύρων και του διασώστη του ΕΚΑΒ δίωξη, οι οποίοι είναι μάρτυρες, οπότε στην ουσία ζήτησε αναβολή προκειμένου να αποφαθεί πρώτα το συμβούλιο για να μην υπάρξει ζήτημα. Ναι, για να μην αυτοενοχοποιηθούν, να μην εμφανιστούν ως μάρτυρες. Το οποίο απορρίφθηκε αυτό, δηλαδή δεν σημαίνει ότι μπλέκονται μεταξύ τους οι δύο δίκες και θα χρησιμοποιηθεί μια κατάθεση ενός μάρτυρα σε μια άλλη κατάθεση για να... Αυτό είναι το ζήτημα που είχε προκύψει με τους άλλους τέσσερις αστυνομικούς και με τον διασώστη του ΕΚΑΒ. Είναι μια παράπλευρη, μια διπλανή υπόθεση, γιατί υπάρχει το ζήτημα της παραπομπής του σε δίκη, το έχει ζητήσει πλευρά της οικογένειας. Έχουν καταγγείλει δικηγόροι σειρά παρατυπιών, στην καλή περίπτωση παρατυπιών, μεθοδεύσεων καλύτερα, γιατί είχε απορριφθεί από το να πάει στον ανακριτή που είχε παραπέμψει τους 4 συν 2 ήδη, το απορρίπτει και μετά γίνεται, πάει στο συμβούλιο που το ξαναστέλνει, αλλά το ξαναστέλνει στον ίδιο ανακριτή, ο οποίος προφανώς λέει το ίδιο πράγμα. Και εκκρεμεί νέα διαδικασία για να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν και πάρα πολλές καθυστερήσεις και υπάρχει ότι δεν ενημερώνεται ποτέ η οικογένεια γι' αυτό. Το ανακαλύπτουν οι δικηγόροι μετά, ότι συμβαίνει και αυτό παράλληλα και okay, το μάθαμε ένα χρόνο μετά ότι συμβαίνει αυτή η υπόθεση. Και είχαμε την κυρία Παπαρούσου, υπήρχαν και άλλα δημοσιεύματα που μας έλεγε ότι αυτό το πράγμα θέτει πιθανά εμπόδια στην εξέταση της δίκης και ήταν το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πώς θα εξεταστούν αυτοί οι άνθρωποι. Και όντως είναι ένα ζήτημα. Το έβαλε η υπεράσπιση. Δεν είναι παράλογο. Όχι, δεν είναι μια επεκφυγή. Υπάρχει ζήτημα εδώ πέρα για το καθεστώς. Πρέπει. Είναι ένα αλαλούμ στην καλή περίπτωση, το οποίο δεν έχει λυθεί. Αλλά δεν έγινε δεκτή αναβολή. Πρέπει να δούμε και πώς θα πάει η άλλη υπόθεση. Εμάς είναι η τιμή μας που αναφέρθηκε ότι το διαβάσανε σε εμάς. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Oh! Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Άνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Δαφνή, ναι. Πριν να σε αποχαιρετήσουμε και να σε ξαποστείλουμε για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, θες να πεις συνοπτικά το θέμα με την αναβάθμιση της κατηγορίας που ξανατέθηκε, ναι, σήμερα? Μία αναφορά μόνο, ότι η πολιτική αγωγή έθεσε το αίτημα της μετατροπής της κατηγορίας, το οποίο το επέβαλε και γραπτός και είναι κάτι που έχει συζητηθεί. Εν ολίγης, αυτό που υπόθηκε είναι αυτό που λέγεται. Από την αρχή η οικογένεια του θύματος έχει τον ισχυρισμό, το σύνολο των κατηγορουμένων έπρεπε να έχουν παραπευθεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και εξηγήθηκε και στους ενόρκους το ζήτημα του ενδεχόμενου δόλου. Και επικουρικά, αν αυτό δεν γίνει δεκτό από το δικαστήριο για το σύνολο των κατηγορουμένων, να γίνει δεκτό για τους δύο πρώτους κατηγορούμενους και για τους υπόλοιπους τέσσερις για βαριά σκοπούμενη βλάβη. Μάλιστα. Λοιπόν, Δάφνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δάφνη Καραγιάννη μαζί με την Άννα Νίνη και τον Ντομινίκ. Δεν το ξέρουμε. Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα. Ναι, δεν ξέρουμε σε ποιες δικασίες θα είναι, ναι, αλλά θα είναι στη δίκη. Υπάρχει μια περίπτωση να καταφέρουν να είναι και οι δύο μαζί. Εμείς πάντα θα έχουμε μια ανταπόκριση από τη δίκη, είτε είμαι είτε δεν είμαι εγώ. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις αγωνιές που θα παίζουμε οι δημοσιογράφοι έξω από την αίθουσα. Αλλά πάντα θα έχουμε ανταπόκριση από την δίκη στη συνεργασία μας με το παρατηρητήριο. Λοιπόν, Δάφνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα. Γεια σας. Each time that I hold you this way, when I feel like this and I wanna kiss you, baby, don't say don't, don't, don't, don't. Don't leave my embrace, for here in my arms is your place. When... Λοιπόν, χθες στα πολλά πράγματα που συμβαίνουν, έχουμε θόρυβο, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, αναμεσολαβητικά στα πολλά, αλλά είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική και ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Γιατί πολλές φορές λέμε για ξεπουλήματα, πολλές φορές λέμε για τις ιδιωτικοποιήσεις. Είναι πολλές ιδιωτικοποιήσεις του τελευταίου χρόνου. Δηλαδή η πανδημία δεν έχει επιβραδύνει αυτό το πρόβλημα. Το ελληνικό δημόσιο παραιτήθηκε από το πλειοψηφικό ποσοστό στη ΔΕΗ. Αυτό έγινε πάρα πολύ απλά. Δηλαδή η πολιτική απόφαση είχε πάρθει, οπότε υπήρχε μια συνέλευση των μετόχων όπου το δημόσιο και οι ιδιώτες μέτοχοι αποφάσισαν ότι με ένα ποσοστό 99% ότι αυτό θα γίνει. Το τι σημαίνει αυτό και πώς και σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια θα το συζητήσουμε με τον οικονομολόγο, τον κύριο Λεωνίδα Βατικιώτη. Κύριε Βατικιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πουλή. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τώρα μιλάτε με τον Θάνο Καμίλαλη. Πείτε μας λίγο το... Πώς το κρίνετε εσείς? Αυτή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, που τώρα για να είμαστε ουσιαστικοί και να μην κρυβόμαστε πίσω από τη σκιά μας, η απόφαση της κυβέρνησης είναι μια απόφαση απαράδεκτη και οικονομικά καταστροφική. Είναι οικονομικά καταστροφική φυσικά για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αυτής της χώρας και των επιχειρήσεων, και είναι για τον εξής λόγο. Η απόφαση ουσιαστικά έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Αυτό δηλαδή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εχθές είναι να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτήν την αύξηση το ελληνικό δημόσιο, που είναι σήμερα μέτοχος στην ΔΕΗ. Αυτή η απόφαση στην πραγματικότητα σημαίνει το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση αντιλέγει ότι θα συνεχίσει να έχει το ελληνικό δημόσιο την καταστατική μειοψηφία, θα μπορεί να βάζει βέτο κτλ. Κτλ. Ας μην γελιόμαστε. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία ανάλογη, συγκρίσιμη με τη διαδικασία στην οποία είχε εισέλθει ο ΟΤΕ από την πρώτη στιγμή που έγινε το πρώτο που ξεπουλήθηκε το πρώτο πακέτο μετοχών του μέχρι στο τέλος το 2008 όταν ο ΟΤΕ πέρασε ολοκληρωτικά πλήρως στην Deutsche Telekom. Σε αυτή τη διαδικασία πια βρίσκεται η ΔΕΗ και η χθεσινή απόφαση είναι μια απόφαση που είναι σημείο τομής σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, αν θέλουμε να δούμε τις προθέσεις του ελληνικού δημοσίου, κάλλιστα μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόφαση που έλαβε η ΔΕΗ το καλοκαίρι, βάσει της οποίας υιοθέτησε και η ίδια η ΔΕΗ την πολιτική τιμολόγησης που εφαρμόζουν οι ιδιωτικές εταιρείες, δηλαδή να τιμολογεί τους πελάτες της, και εδώ μιλάμε για το 67% των ρολογιών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η απόφαση της λοιπόν ήταν να τιμολογεί τους πελάτες της όχι με μια σταθερή κιλοβατόρα, αλλά σε συνάρτηση με τη διαμόρφωση των τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό δηλαδή που οι περισσότεροι ξέραμε εδώ και δεκαετίες, ότι υπήρχε ένα σταθερό κόστος της κιλοβατόρας και στη συνέχεια είχαμε τις διάφορες επιβαρύνσεις από ΕΡΤ, Δήμους κτλ. Κτλ. Το ξεχνάμε. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ΔΕΗ, όσο διατηρούσε τον παλιό τρόπο τιμολόγησης, αποτελούσε ένα αγκάθι για τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί σε αυτό το περιβάλλον των τρομερών ανατιμήσεων ο καθένας μπορούσε να επιλέξει, μπορούσε να πει ότι θα παραμείνω στη ΔΕΗ γιατί ξέρω ποιο είναι το κόστος, ότι είναι ένα προβλέψιμο κόστος. Αναφέρω αυτό το γεγονός για να δείξω ότι αυτή η διαβεβαίωση που έδωσε η κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει με την καταστατική μειοψηφία που έχει το ελληνικό δημόσιο να παρεμβαίνει στην αγορά και να ρυθμίζει τα του ανταγωνισμού προς όφελος των ιδιωτών, είναι στάχτη στα μάτια μας. Άρα, δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Ναι, πέρα από αυτό, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ανατιμήσεις και στο ρεύμα ή τουλάχιστον σε κάποιον βαθμό είναι και δεδομένες. Γιατί γίνεται αυτό που λέτε, μπαίνει στο χρηματιστήριο και παράλληλα μετά το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι τι να κάνουμε, παιδιά, ενεργειακή κρίση, θα δείτε κάποιους φουσκωμένους λογαριασμούς και ορίστε τα μέτρα που λαμβάνουμε για να τους καλύψουμε. Σωστά, καταλαβαίνω σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως το εξής, ότι τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνονται, τα οποία δεν είναι αδιάφορα, έτσι, δεν είναι κενά περιεχομένου, είναι μέτρα τα οποία έρχονται εκ των υστέρων να διαχειριστούν την αύξηση των τιμολογίων. Δεν είναι μέτρα τα οποία παρεμβαίνουν στην αγορά και καταστέλνουν τις τιμές, για να το πούμε ένα λιγάκι χοντροειδή τρόπο. Δηλαδή το ζητούμενο σήμερα ήταν να μπορέσει κάποιος να λειτουργήσει, να παρέμβει στην αγορά και να σπάσει αυτό το διαρκές σερί ανατιμήσεων που υπάρχει στους λογαριασμούς. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό επιγραμματικά? Θα μπορούσε να γίνει εάν, για παράδειγμα, η Ελλάδα αναθεωρούσε το πρόγραμμα απολιγνητοποίησης και ξεκινούσε να λειτουργεί τα λιγνητικά εργοστάσια. Επιτρέψτε μου να πω και τη δεύτερη δραματική απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, που είναι η ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ, της εταιρείας δηλαδή που διαχειρίζεται το δίκτυο, τις κολόνες, τα σύρματα της ΔΕΗ που φτάνουν στο σπίτι μας. Εδώ ξέρετε, το χειρότερο δεν είναι ότι ξεπουλιέται, ιδιωτικοποιείται η ΔΕΗ και ιδιωτικοποιείται και ο ΔΔΕ. Το χειρότερο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και το περιβάλλον είναι μια πρωτοφανή για τις τελευταίες δεκαετίες ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η ενεργειακή κρίση είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που έχει υιοθετήσει για την απολιγνητοποίηση. Κύριε Πετράκο, μπορώ να σας... Σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα, έχει υιοθετήσει ένα πρόγραμμα ραγδαίας, αδικαιολόγητα ραγδαίας, βίαιης απολυγνητοποίησης. Συμβουλίου Δημητοποίησης. Δεν είχε καμία υποχρέωση να κάνει, να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο του 2019. Η Ευρωπαϊκή Ένωση... Να σας διακόψω λίγο εδώ, να μας το εξηγήσετε λίγο καλύτερο αυτό. Φιλοξενήσαμε και ένα άρθρο από τον κύριο Πετράκο που μιλούσε για βίαιη και πρόωρη απολιγνητοποίηση. Θέλετε να μας πείτε, να μας εξηγήσετε λίγο ποιες είναι οι αντιρρήσεις στον τρόπο με τον οποίο γίνεται? Βεβαίως. Το προηγούμενο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το ΕΣΕΚ, αναφέρομαι στο ΕΣΕΚ του ΣΥΡΙΖΑ, προέβλεπε ένα πρόγραμμα απολιγνητοποίησης, το οποίο ουσιαστικά θα έκλεινε τις λιγνητικές μονάδες στην Ελλάδα το 2040 περίπου. Ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019 τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 2019 αναγγέλει από το βήμα του ΟΗΕ, μάλιστα στη Γενική Συνέλευση ο Πρωθυπουργός, την επιτάχυνση του προγράμματος απολιγνητοποίησης, και στην πράξη απολιγνητοποίηση στην Ελλάδα θα γίνει το 2023. Σε 2 χρόνια θα έχουν κλείσει όλες οι λιγνητικές μονάδες. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξωφρενικό. Καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έχει οθετήσει τόσο ραγδαίες προθεσμίες απολιγνητοποίησης, ούτε καν η Γερμανία. Το υιοθέτησε η Ελλάδα. Η προσωπική μου άποψη είναι πως αυτό ήταν ένα δώρο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προς τους εισαγωγείς φυσικού αερίου. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, ρε παιδιά, εντάξει, αντιδράτε, θέλετε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το δράμα, η γελιότητα του ελληνικού προγράμματος απολιγνητοποίησης εντός πολλών εισαγωγικών πράσινης μετάβασης είναι πως βγαίνουν οι λιγνητικές μονάδες από το ενεργειακό μείγμα του λιγνίτης όχι για να μπουν απέ, αλλά για να μπει φυσικό αέριο. Και αυτό το οποίο είδαμε και στην έκθεση που έβγαλε το καλοκαίρι το διακυβερνητικό πάνελ για την κλιματική αλλαγή, αλλά και στις αποφάσεις που θα πάρθουν στη Σύνοδο της Γλασκόβης σε λίγες εβδομάδες, θα δούμε ότι στο στόχαστρο πια μπαίνει το μεθάνιο, που είναι το παραπροϊόν του φυσικού αερίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το ελληνικό πρόγραμμα απολιγνητοποίησης ουσιαστικά επιτάχυνε την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες επενδύσεις μέχρι στιγμής. Αυτή λοιπόν είναι η βίαιη απολιγνητοποίηση. Προφανώς όλοι συμφωνούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα και αποτελεί απειλή όχι για το μέλλον, για το σήμερα. Τη βλέπουμε, είναι ορατή στις ακραίες καιρικές συνθήκες, στους καύσονες, στις πυρκαγιές, στις βροχοπτώσεις, στις έντονες κτλ. Αυτό το λέω για να προλάβω κάποιον που θα έλεγε μήπως υποτιμάτε την κλιματική αλλαγή. Όχι, δεν την αμφισβητούμε την κλιματική αλλαγή. Αυτό το οποίο αμφισβητούμε είναι μια ιεράρχηση η οποία εκμεταλλεύεται, σπεκουλάρει πάνω στην κλιματική αλλαγή προκειμένου να περιθωριοποιήσει τις λιγνητικές μονάδες της δημόσιας ΔΕΗ και να δώσει την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών στις μονάδες φυσικού αερίου του Κοπελούζου του Μυτιλινέου. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα το οποίο γίνεται. Και μάλιστα για να καταλάβουμε και τι φεδρότητες έχουν γίνει αυτή την περίοδο, είναι τόσο αλλοπρόσαλη, τόσο επιπόλαιη η ενεργειακή πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας φυσικά, που σήμερα έφτασε το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι φθηνότερο από το φυσικό αέριο. Είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ακόμα και ο λιγνίτης να είναι φτηνότερος από το φυσικό αέριο και σήμερα βλέπουμε ακόμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει υπάρξει μια πλήρης ανατροπή στο πρόγραμμα, στον ενεργειακό σχεδιασμό, και αυτό το οποίο απαιτείται σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς της ενέργειας είναι να αναθεωρηθεί η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, το πρόγραμμα απολιγνητοποίησης να πάει πιο μακριά. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη τώρα για την... Συγγνώμη, μια μικρή διακοπή. Έγινε μια κινητοποίηση τώρα στην οποία συμμετείχαν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκεί πέρα, ήταν ο Πάνος Κουρλέτης, ήταν η Ρένα Δούρου, είναι μια σειρά, μια μεγάλη λίστα βουλευτών. έχουν συμμετάσχει, έχουν βάλει το χεράκι τους στη διαδικασία αυτή που φτάνει τώρα σε αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες, ή δικαίως διαμαρτύρονται? Κοιτάξτε, ακόμα και αυτή η συμβολική, θα έλεγα, ευαισθητοποίηση που έδειξαν είναι χρήσιμη. Κυρίως όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, για τον εξής λόγο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να υλοποιηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, το λεγόμενο target model. Είναι ένας πανευρωπαϊκός σχεδιασμός που ουσιαστικά εινοποιεί την αγορά ενέργειας. Γιατί εινοποιείται η αγορά ενέργειας? Για τον πάρα πολύ απλό λόγο, ώστε η ενέργεια να γίνει ένα διεθνώς εμπορεύσιμο αγαθό. Και αν με ρωτήσετε και γιατί να μην γίνει διεθνώς εμπορεύσιμο αγαθό, θα σας πω, ας δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, το πάρτι που έχουν στήσει οι κερδοσκόποι στις αγορές της ενέργειας. Γιατί όσο η ενέργεια αποτελούσε ένα κοινωνικό αγαθό που το παρήγαγε μια δημόσια επιχείρηση, η οποία μπορούσε να είναι υπό τον έλεγχο της Βουλής, για παράδειγμα, ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβαινε, έτσι, ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβαινε και με τους διορισμούς και με τις ρουσφετολογικές προμήθειες και με τους εργολάβους και με τις σχέσεις τις απαράδεκτες που υπήρχαν με το ενοικιαζόμενο προσωπικό κτλ. Παρόλα αυτά όμως, ένας δημόσιος οργανισμός ο οποίος λειτουργούσε για έναν απλό λόγο, για να προσφέρει ρεύμα σε όλους εμάς. Αυτή τη στιγμή τα τιμολόγια έχουν εκτιναχθεί σε βάρος και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Γιατί αυτό το οποίο προέχει είναι να λειτουργεί ως εμπόρευμα, είναι η χρηματιστηριακή τιμή. Και αυτό μάλιστα το κριτήριο θα το δούμε στην πλήρη του ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Η Αυστραλιανή εταιρεία που αγόρασε τον ΔΔΕ, την εταιρεία που διαχειρίζεται, που έχει στον έλεγχό της τα δίκτυα, είναι ο χειρότερος που θα μπορούσε να πάρει αυτή την εταιρεία, γιατί είναι ένα κερδοσκοπικό ταμείο το οποίο δεν είναι γερμανική, για παράδειγμα, εταιρεία ενέργειας που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, ρε παιδιά, ναι, αλλά αυτή κουβαλά τεχνογνωσία, διαχειρίζονται τις κολόνες και τα δίκτυα στη Γερμανία, στην Αυστρία, δεν ξέρω σε ποια χώρα. Όχι. Η Αυστραλιανή πολυεθνική, αυτός ο κολοσσός που αγόρασε τον ΔΔΕ, είναι ένα φαντ το οποίο εξειδικεύεται σε επενδύσεις σε μονοπωλιακές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύεται το γεγονός πως όλοι μας δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή πέρα από το να αυξήσουμε, πέρα από το να είμαστε συνεχώς πελάτες τους, και ξέροντας αυτήν την βεβαιότητα αυξάνουν συνεχώς τις τιμές. Και προσέξτε, μέχρι στιγμής τα τιμολόγια με τα οποία χρέωνε ο ΔΔΕ την ΔΕΗ ήταν μειώνοντα τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να υπάρχει φθηνό ρεύμα. Αυτό το ρεύμα το οποίο υπήρχε. Για να σκεφτούμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όταν θα ξεκινήσει ο ΔΔΕ υπό τον έλεγχο των Αυστραλιανών συνεχώς να αυξάνει τις τιμές του. Συγχωρείτε, γιατί το ζητούμενο θα είναι να εμφανίσει κέρδη, να δώσει μερίσματα στους μετόχους. Πού θα πάνε τότε τα τιμολόγια τα οποία πληρώνουμε εμείς? Καταλαβαίνουμε όλοι πως το αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθούν ακόμα παραπάνω τα τιμολόγια και ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος του μισθού μας ή των εσόδων των επιχειρήσεων να πρέπει να πηγαίνουν στους Αυστραλιανούς, προκειμένου να έχουν διευθυντές όπως έχουν αποδεδειγμένα, οι οποίοι αμείβονται με εκατομμύρια ευρώ ακόμα και σε έναν χρόνο μέσα. Μάλιστα. Έχουν ανάγκες και αυτοί. Έχουν ανάγκες και αυτοί, λίγο διαφορετικές από τις δικές μας. Κρατήστε σας παρακαλώ ένα νούμερο μόνο. Γιατί στην Ελλάδα ακούμε συνέχεια για τους τεμπέλδες δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι αμείβονται, δεν δουλεύουν και. Ο διευθυντής της Macquarie παίρνει 33 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο αμοιβές. Καλό φάγωτα. Τι να πούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βατικιώτη. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε, πολύ καλή συνέχεια. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Λοιπόν, ήταν ο Λεωνίδας Βατικιώτης, οικονομολόγος, για τα ενεργειακά, το θέμα της ΔΕΗ, το θέμα του ΔΔΕ, πράγματα αλληλένδετα. Να προσθέσω μόνο στο τελευταίο, Κωνσταντίνο, ότι και περισσότερα λεφτά μπορεί να δίνει μετά το κράτος σε δίθεν κοινωνική πολιτική, ώστε να κρατάει και να λέει: να ορίστε, επέκτηνα το κοινωνικό τιμολόγιο. Αλλά όταν έχεις δημιουργήσει τις συνθήκες για την κερδοσκοπία και την αύξηση, μετά είναι πάλι λεφτά τα οποία θα μπορούσες να έχεις γλιτώσει. Δηλαδή μετά θα σου λέει: και ευχαριστώ να μου λες που βάζω πλέον 500.000 ακόμα στο χ κοινωνικό θα τιμολόγιο και τους δίνω έκπτωση. Λοιπόν, Θάνο, ναι. Πρέπει να φύγουμε. Γιατί πρέπει να φύγουμε? Πρέπει να φύγουμε γιατί ακολουθεί σε παγκόσμια πρεμιέρα η εκπομπή Κοινωνία Ωρα Πρες, Νεκταρία Ψαράκη. Με την και την Νεκταρία Ψαράκη. Ναι. Καλεσμένη στο τηλέφωνο η δικηγόρος εκ των δικηγόρων του Ζακοστόπουλου, η κυρία Άννη Παπαρούσου, για το θέμα της ημέρας. Από εμάς, γεια σας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα. Βαράνε πόρτες, φεύγουμε. Γεια σας. Φιλιά.